جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جو دن پسندیدہ غفور الرحیم ہے، جو دن پسندیدہ غفور الرحیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جس دن کے واسطے میرے آقا نے فرمایا جمعہ رب نے مومن کے لیے عید بنایا، جس دن کے واسطے میرے آقا نے فرمایا جمعہ رب نے مومن کے لیے عید بنایا، جمعہ رب نے مومن کے لیے عید بنایا، جو دن نگاہیں آقا میں اتنا عظیم ہے، جو دن نگاہیں آقا میں اتنا عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، کیوں نہ کروں سلام دنوں کے امام کو، سنتے ہیں خود جب آقا درود و سلام کو، کیوں نہ کروں سلام دنوں کے امام کو، سنتے ہیں خود جب آقا درود و سلام کو، سنتے ہیں خود جب آقا درود و سلام کو، جس میں قبولیت کی گھڑی بھی مقیم ہے، جس میں قبولیت کی گھڑی بھی مقیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جس دن ہوئی تھی پیارے حضرت آدم کی تخلیق، جس دن ہوا تھا آپ کا وصال با کمال، جس دن ہوئی تھی پیارے حضرت آدم کی تخلیق، جس دن ہوا تھا آپ کا وصال با کمال، جس دن ہوا تھا آپ کا وصال با کمال، جو دن خدا کے نزدیک اتنا عظیم ہے، جو دن خدا کے نزدیک اتنا عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جس دن اذان بھی ایک اضافی عطا ہوئی، مچھلی سے جس دن ذات یونس رہا ہوئی، جس دن اذان بھی ایک اضافی عطا ہوئی، مچھلی سے جس دن ذات یونس رہا ہوئی، مچھلی سے جس دن ذات یونس رہا ہوئی، ہوگا اسی دن محشر حدیث عظیم ہے، ہوگا اسی دن محشر حدیث عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، یہ دن سوال قبر سے رکھتا ہے بچا کے، بخشے جاتے ہیں مجرم بھی دوزخ سے بلا کے، یہ دن سوال قبر سے رکھتا ہے بچا کے، بخشے جاتے ہیں مجرم بھی دوزخ سے بلا کے، بخشے جاتے ہیں مجرم بھی دوزخ سے بلا کے، یہ تو عقیل فرمان در یتیم ہے، یہ تو عقیل فرمان در یتیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، اللہ اکبر۔